bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with schemes. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Ola e benvidos a unha semana máis a estas xougas. Comezamos a faenar hoxe contando cos nosos convidados el sándwich de Luis que nos acompañarán ao largo deste programa e nos interpretarán as súas cancións. Tamén teremos, como sempre, a nosa sección de ciencia ou dos premios Ig Nobel e un par de sorpresiñas máis nesta captura nova de xougas. Comezamos con algo de música. Abríamos esta quinta edición de Xoubas con Benny Pullan de Masters, con esta pequena perla que nos deixaba, que se chama, como o seu propio nombre indica, Pearl Baby Pearl, perla nena perla, ou Latin Boogaloo. Este Benny Pull é un compositor de jazz xa octoxenario que comezou a súa labor nos anos 80, e que, bueno, acaba de cumplir os seus 80 anos, dedicámoslle unha amistosa felicitación dende aquí. E vamos dar comezo ao noso programa, como sempre, cos premios Ig Nobel que premian os maiores despropósitos da ciencia. Comezamos cos premios Ig Nobel de 2007. O Premio da Paz levouno o Laboratorio da Forza Aérea en Dayton, Ohio, que sopesou a posibilidade de fabricar unha bomba gay para provocar a homosexualidade no inimigo e con iso minar a moral e a disciplina das tropas. O premio de lingüística foi para o colombiano Juan Manuel Toro e os españois Josep Trobalón e Nuria Sebastián da Universidade de Barcelona, que realizaron un estudo que demostra que as ratas ás veces non distinguen entre o xaponés e o neerlandés cando as grabacións de persoas falando esas dúas linguas se executan ao revés. Eu creo que este estudo merece unha insignia ao mérito, polo menos. Sen dúbida. Eu isto acerca máis a que as persoas tamén parecen monos máis a ratas, non? Porque eu tamén son incapaz de distinguir entre o xaponés e o neerlandés, lido ao revés. Eu nin sequera o direito, non? Bueno. Sí, tamén, é certo. Bueno, o premio de aviación foi adxudicado aos arxentinos Patricia Agostino e Santiago Plano da Universidade Nacional de Quilmes por descubrir que os hámsters recuperanse mellor do desfasamento horario, o que ven sendo conocido como jet lag, se previamente tomaron Viagra. Que nunca lle deu Viagra ao seu hámster, non? Uh-huh. E o premio de medicina foi para o británico Brian Whitcomb, por un análise dos problemas de saúde que poden padecer os tragasables. Chegaron á conclusión de que isto pode ocasionar irritacións, moi intelixente pola súa parte, e ao respecto deste tema presentaron o caso dun home que se fixo dano no esófago e que se lle inflamou a membrana protectora dos pulmóns cando lle distraeu un papagallo que tiña no ombro e que se estaba portando mal. Xa sabes, nunca comprades un papagallo. E tamén relataron o caso dunha bailarina do ventre que sufriu unha hemorraxia cando unha persoa lle colocou billetes no cinto, o que fixo que se cortase con tres coitelas que tiña no esófago. Perigoso o tema de ser faquir. Eu nestes momentos prefiro estudiar unha carreira que non supón tanto dano físico. O premio de química foi para a xaponesa Mayu Yamamoto polo seu método para extraer esencia de vainilla dos excrementos de vaca, das bostas. Ben pola súa parte. Premio de física foi para L. Mahadevan, da Universidade de Harvard, Enrique Cerda Villablanca, da Universidade de Santiago de Chile, que foron moi recoñecidos polo seu estudo de como se enrugan as sábanas. Non sei como non tiñan feito antes este estudo. É que ver. En economía, o premio foi para o taiwanés Kuo Chen Xie, que patentou un dispositivo que lanza unha rede para capturar atracadores de bancos. O mellor sistema antirrobos en dúbida da historia, creo. Isto que se coñece como tecnoloxía xaponesa. Uh-huh. O premio de bioloxía foi para a holandesa Johanna E.M.H. van Bronswijk. Está por nome. Bonito nome, sí. Por realizar un censo dos ácaros, arañas, crustáceos, bacterias, algas, fentos e fungos que residen nas camas dos seres humanos. Hai xente que prefire dormir. Sí, xente rara, creo. En nutrición, o premio foi para Brian Wansick, da Universidade de Cornell, por estudiar o apetito das persoas, ou darlles un prato de sopas en fondo, cuxo contido nunca se acababa. Malábame ser conejillo de indias, neste non caso. Non está mal. Se fora caldo da abuela. E pasamos aos premios de 2008, co Premio da Paz, que foi para o Comité Federal Suizo da Ética sobre Tecnoloxía Non Humana. A ver quen me explica que clase de comité é isto. Non sei como no noso país non temos un comité sobre a ética sobre tecnoloxía non humana. Deberíamos montar un. Tamén foi adxudicado o resto de cidadáns suizos por aprobar o pasado ano un principio legal de que as plantas teñen dignidade. Como non? Faltaría máis. Por suposto. Escardallos estes, de verdad. En literatura, o premio foi para a Cass Business School de Londres polo seu estudo bastardo, unha exploración narrativa da experiencia da indignación dentro das organizacións. Que alguén me explique, porque non sei o que é. O premio de medicina foi para o estadounidense Dan Ariely por demostrar que os placebos caros son máis efectivos que os placebos baratos. Homes apostos a gastar cartos nun placebo mellor que sexa de calidade, claro, non? Eso decíame a miña abuela. En ciencias cognitivas, o premio foi para o húngaro Esgotató. Un nome moi bonito, por certo. Pero cansa un pouco. O premio foi por demostrar que o mofo mucilaxinoso pode resolver quebracabezas. Aquí temos que é máis intelixente que moitas persoas. Sí, mofo intelixente, sí, sen dúbida. O premio de nutrición foi para Maximiliano Champini por demostrar que a comida sabe mellor se é crocante. Por que non? En bioloxía, o premio foi para Michel Frank por demostrar que as pulgas saltan máis sobre os cans que sobre os gatos. Boa maneira de perder o tempo. O premio de química foi para un grupo de investigadores estadounidenses por descubrir que a Coca-Cola é un espermicida efectivo. Este premio foi compartido con outros habitantes de Taiwán por descubrir xusto o contrario. Viva a ciencia. Non sei que pensarían as súas mozas, pero non creo que estiveran moi contentas co tema da Coca-Cola. En física, o premio foi para os estadounidenses Dorian Rainer e Douglas Smith por probar que unha chea de cordas, pelos ou calquera outra cousa acaba enredándose en forma de nós. Pero isto é Vox Populi, non fai falta, sí, facer un estudo. Falta facer un estudo. É a lei da inevitabilidade. Nin ser físico. O premio de arqueoloxía foi para Astolfo Gómez de Mello Araújo, todo un duque, e José Carlos Marcelino, por descubrir ata que punto os armacillos poden desordenar os restos nunha excavación arqueolóxica. Eso é un estudo analítico, seguro. Un estudo que está baseado na experiencia. En economía, con esto xa rematamos os premios Ig Nobel deste ano 2008. O premio foi para Jeffrey Miller por descubrir que as ganancias dunha bailarina de striptease dependen do seu ciclo menstrual. Por tanto, sería moito máis lóxico que fosen homes. Gañarían máis. Hombre, está claro. Ou menos, non di cando é que suben as ganancias. Tambén é certo. Vamos con outro pouco máis de música aquí en Showbiz. Que chegaba aos vosos oídos a través de Radio Calimera 107.9, a raíña das ondas libres de Santiago de Compostela, era Chief Rocka, do grupo Lords of the Underground. Esta é un dos maiores clásicos da historia do hip-hop, a canción insignia do grupo Lords of the Underground, un dos pesos pesados, indudables, do rap estadounidense, do rap mundial, evidentemente, que chegaron na plena época dourada do hip-hop, é dicir, nos anos 90. Este grupo, creado en Nova Jersey, incluían neste este tema no seu primeiro álbume, Here Comes the Lord, de Aquí veñen os señores, de do ano 1993. E agora imos escoitar unha tristísima historia. Ergome, miro o reloxo, xa é demasiado tarde. O espertador non soou e chego tarde ao traballo. Voume vestir e non teño calcetins limpos, e teño que poñer un da miña ex-muller nun pé e outro unha bolsa de pipas. Non hai café feito, así que baixo sen almorzar. O ascensor non funciona e baixo 14 pisos coas muletas. Chego abaixo e o autobús está na parada. Vou correndo, esvaro, polo camiño choco cun señor gordo e cando chego o bus arranca sobre o charco e me empapa. Collo un taxi que me dá dúas voltas á cidade e non teño cartos suficientes para pagarlle, así que me vexo na obriga de facerlle unha felación. Chego ao edificio no que traballo e o ascensor non funciona, así que teño que subir 12 pisos andando, coas muletas. E na porta o xefe choca comigo e me tira o café fervendo por riba. Descúlpase e dime que estou despedido e que non será despido improcedente porque fun descuberto roubando 47 folios din A4. Dime que leve as miñas cousas da oficina. Así que baixo os 12 pisos andando, coas muletas, e cunha caixa de leite celta cargada de arquivos e unha foto da miña ex. Callo polas escaleiras e un tartamudo para axudarme e me conta as súas penurias como discapacitado. Desgraciadamente, non me pode acompañar porque de repente lle xorde algo moi urxente e eu teño que seguir baixando, coas muletas, a caixa e un aprofundador na maior parte do meu corpo. Reúno forzas para continuar baixando e non tirarme por esa ventá que está aberta no oitavo piso na que abaixo hai unha tenda de cactus. Consigo chegar abaixo e ao chegar a porta automática non se abre e teño que agardar a que alguén pase por aí e se abra. Pasa por ali o meu xefe, que baixou no ascensor que xa estaba arranxado e aproveita para dicirme que está saindo ca miña exmuller e que teñen pensado casar no próximo mes. Estou invitado. Consigo chegar a casa sen que me ocurra nada malo, exceptuando que chovía e que non tiña paraugas. Ao chegar, a miña veciña dime que me vai denunciar por contaminación acústica porque di que poña música moi alta. A música moi alta ven da discoteca que está debaixo do meu piso e que non me deixa dormir. Decátome de que non levo chaves. Chamo a un cerralleiro e descubro que non teño carteira para lle pagar porque me roubou o tatexo, o bo señor gordo, así que teño que darlle o cerralleiro a miña televisión nova. Quito o puñal que teño cravado nas costas. E ao entrar, piso unha caca do can que hai xusto na porta. Quero te roco. Teño fame, vou comer algo. Abro a nevera, pero só hai medio limón reseco e un pouco de bicarbonato. Abro a despensa, roco, outra vez non, cabronazo. Vou para a sala, sento no sofá a mirar pro oco da tele. Vou acender un pitillo a ver se me relaxe un pouco. Non teño chisqueiro. Levántome por unha cerilla a cociña, volvo pro sofá, rómpeseme un misto. Rómpeseme outro. Rompo un dedo e intentar acender outro misto que tamén rompe. Oh, agora sí que acende, Non cheira gas? Part of me, the jailer. I'm talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let him ease without sin. Be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. You see, if you walk in the marketplace, down troll stones, even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'm good to your fellow, my jailer. Stop calling me a prisoner. Let him who is without sin be the first that cast the stone, Mr. Jailer. Benvidos de novo a Showbuzz. Isto que sonaba era Eisa, unha artista nixeriana, e o seu tema Jailer. Asa deu o seu nome a coñecer recentemente, pese a isto, logrou colaborar con importantes artistas norteamericanos como Snoop Dogg ou Beyoncé. Este tema Jailer pertence ao seu único álbum, chamado como ela, Eisa, publicado no ano 2007. E vamos xa co momento que todos estábamos agardando nesta quinta edición de Showbuzz, coa nosa entrevista a El Sándwich de Luis. Este grupo, o Transgresor, son todos uns veteranos do hardcore coreano e do folk astrotropical, que aquí non son coñecidos nin recoñecidos, pero venderon millóns de discos no estranxeiro. Foron número un en varios países do sudeste asiático entre os anos 1992 e 2013 e chegaron a colaborar con artistas da talla de Madonna, Take That, Bonnie M ou Ana Quiro. Eles son El Sándwich de Luis, un dúo trío do máis peculiar. Os seus integrantes son Rubén McAllister, hola, guitarra, voz e socio do Atlético de Madrid. Tamén temos a Noel Epal Netier. Sí, bueno, buenas noches. Frauta 12, finalista do 15º certame internacional de peor frautista. E a Paulo, Papado Paulos, boas tardes. Moi boas. Guitarra eléctrica e sitar, pero esqueceu o sitar na súa casa de verán na illa de Corfú. Contádenos un pouco por riba como nace. Si antes de nada, tengo unha pregunta. A ver, tocaba en gallego ou asturiano, vale. Como se sinta máis cómodo. Ah, vale, correcto. Pero non se entende se ya falamos en galego, non? Se pode? Sí. Poido, ben, e vamos a intentar. Ben. Bueno, contádenos como nace El Sándwich de Luis. Bueno, pois, o Sándwich de Luis, pois, naceu un día, como nace calquer outro, cando o Sándwich da Josefa e o Sándwich do Pepe fixeron un sándwichinho pequeno. Porque el Luis? Por que lle puxeron Luis o Sándwich? A que se debe o nome? Bueno, non sei se conoce un local de Santiago que se chama Luis. Luis, sí, preto da Plaza Roxa. Bueno, pues simplemente por eso, el sándwich surge de... Surge, perdón, non me he acercado al micrófono. Pues surge del sitio ese que se llama Luis. Simplemente nosotros vamos a consumir sándwich porque... Mira, es muy triste, lo sé, porque nos pone con la Coca-Cola un sándwich gratis y nosotros vamos y lo consumimos. Ese día, como no, el sándwich surgió el día que surgió el ornitorrinco. Ese día íbamos a consumir un sándwich, estábamos con el sándwich en la barriga, el sándwich. ¿Por qué no le ponemos el sándwich de Luis? Pues allí fue y ese es el motivo, ¿no? Falaba desde a vosa primeira canción, el ornitorrinco, ¿podríamos escoitala? Ah, por supuesto, yo. Rubén, ¿tiene algún problema? Ningún, no tengo ningún. Pues vamos a la. Podemos practicar, bueno, venga. Vamos a ver. Cando que irades, esto es el ornitorrinco de El Sándwich de Luis. El ornitorrinco paseaba por allí, no hacía otra cosa nada más que pasear. Ay, ornitorrinco, ¿dónde te has metido? Ay, ornitorrinco, que ahora ya no has venido. El ornitorrinco tenía ganas de comer, no encontró comida y preguntó por su mamá. Ay, ornitorrinco, ¿dónde te has metido? Ay, ornitorrinco, que ahora ya no has comido. El ornitorrinco, ay, que solo está. El ornitorrinco que no para de llorar. Grita por la noche, pide caridad. Debajo del agua donde triste dormirá. Nace un nuevo día, tiene que pensar. El camino a casa por donde va a regresar. Ay, ornitorrinco, no lo sabes ya. Sigue por ahí, tu cola acabará en el mar. El ornitorrinco, ay, que solo está. El ornitorrinco que no para de llorar. Grita por la noche, pide caridad. Debajo del agua donde triste dormirá. El ornitorrinco, ay, a llorar, que sus lagrimillas punto se van a secar. Mira la cabeza, vuelve hacia atrás. Porque allí corriendo ya aparece tu mamá. Bravo, bravo. Bueno, quiero que perdonen este último fallo y hubo unos acordes que falló aquí mi compañero, pero no pasa nada. Yo estoy aquí para responder por él. No vos preocupes. Vemos aquí un alarde de profesionalidade, notase a vosa experiencia en escenarios internacionais. Isto nunca le pasó, nunca le pasó. Creo que chegastes a tocar diante dun millón de persoas en São Paulo. Iso tamén é un pouco exagerado, non? Porque ser eran menos, uns poucos menos. Había sete menos que non foron. Hostia, contástelos, moi ben. Quería vos preguntar, que atracción especial sufrides polos animales exóticos? Ouín por aí que se vos pode ubicar dentro do estilo da zoofilia funk. Exótico, non, hombre, raros. Bueno, tamén un pouco polo que ve os animais en sí, non? Que a xente fala deles, pero non dice nada. Nos queremos decir algo deles sin falar nada, que aí está a clave do noso éxito. Nos vosos videoclips, que todos podedes atopar en YouTube, saídes co rostro cuberto. Que pasa? Non queredes que vos vexan as vosas nais? Bueno, nos coas nosas nais non temos ningún problema, pero é un pouco a metáfora da nosa personalidade, non? É un pouco, a xente está moi cohibida polo que se pode pensar ou creer de algo. Lo primeiro entonces, que mira a la xente son as apariencias. Si ven nuestras apariencias, ya se asustan. Vamos a salir tapados para que nos vean un poco. Y nada más, no hay ninguna cosa más que explicar de esto, ¿eh? Bueno, no, tampoco pretendemos ofender, es simplemente... Ahora salir, yo salgo con la capucha, ¿y qué pasa? ¿No le gusta la capucha? Vale, vale. Es roja. Por favor, no hay... ¿Te gustaría de otro color? Deixo cuchillo quieto. Sí. Hombre, no pasa nada, hombre. A mí me gusta la ropa con la que salimos. Y no tapamos la cara por miedo, sino porque nos gusta tapar la cara, ¿eh? Nada más, bueno, no pasa nada. Sigan con la entrevista, por favor. Como foi a vosa labor de documentación en Australia, no caso do ornitorrinco, e en Surinam, se non me trabuco, no caso do oso formigueiro? Hombre, en Australia yo me tengo dado unos buenos baños, ¿no? En Australia es un sitio que hace mucha calor, es como Ecuador, pero el sitio está un poco más abajo, ¿no? Es una isla grande, muy grande, y yo salgo con los osos y claro, ese día yo no tenía dónde dormir. Recuerdo que el día había una tempestad y yo me tiré al agua por darme un baño a ver si me refrescaba. Y entonces me encontré con un animalcillo de estos raro, nunca en la vida viera. ¡Coño! ¡Qué bicho tan raro! Tú eres de verdad, eres de las películas. Entonces, dije, bueno, pues mira, vamos a entablar una conversación. El tío majo, majo, bueno, no veas tú cómo era. Entonces me empezó a contar la historia, que un día se perdiera por el agua, por la mamá lo estaba buscando, bueno. De ahí salió todo. Llegamos aquí a nuestro país y bueno, empezamos a componer. Yo les conté la historia a mis compañeros y bueno, salió sola, ¿eh? Eso, una cosa muy intensa. Del oso hormiguero puede hablar más Rubén, yo creo que tiene más experiencia con eso. Sí, bueno, es un poco la historia del oso hormiguero. Ya había sido contada hace mucho tiempo y fue plagiada por un famoso cuento que se llama El Petito Feo. Pues nosotros habíamos descubierto al oso hormiguero tan triste, tan solo, una cosa desoladora. Pero la gente no cuenta ese paso previo a la libertad, que es el recaimiento en la droga, que es muy mala la droga. La droga es muy mala. Y él cayó. Y lo verdaderamente importante es que se levantó. Y eso hay que contarlo. Y relatarlo en forma de música. Pois, se vos parece ben, podedes tocarnos o voso tema Oso Hormiguero. Si, sí, bueno, estás listo, Pablo? ¿Estás listo? Sí, bien. Por supuesto. Acércate un poquito para hacer los coros y nos vamos adelante, como siempre, hombre. Empezamos entonces. Esto va dedicado a todos los chicos y a las chicas que quieren que se les dedique esta canción. Vamos, hombres. Nació un lluvioso día, 22 de abril. Su madre era una osa y su padre no era de aquí. Los osos de su pueblo no paraban de reír de aquel oso tan tipa y de su extraña nariz. El oso chiquitito quería ser feliz, bailaba y se olvidaba, aunque aquello era fingir. Un día cansado cambió su porvenir. Bueno, parece que tenemos unos problemiñas técnicos aquí, ¿no? No, estudio, vamos cun pouco de música e despois destes minutos musicais tornaremos con esta divertida entrevista, ou peculiar, vamos, ou rara, como eres creerían que se lle chamase a esta entrevista, a El Sándwich de Luis. Eu chamaríalle despropósito. Thank you. isto que escoitábamos en Showbass era Pump and Pride, do grupo xamaicano Toots and the Maytals. Que podemos decir xa deste grupo de Toots and the Maytals que a calquera que lle guste a música xamaicana non saiba? Eles son, sen temor a exagerar, os pais do reggae ou ska modernos. Aínda en activo, xa dende, bueno, en activo dende xa os principios dos 60, e aínda están en activo, levan sacando a frioleira de 28 discos, nada máis e nada menos. Pump and Pride, esta canción que escoitábamos, pertence ao álbum Funky Kingston, do 73, que tamén é o título doutra famosísima canción súa, en a que tamén podemos atopar o seu mítico 5456 Was My Number. Volvemos con Sandwich de Luis. Vou faceros unha pregunta sobre a vosa proxección de futuro. Credes que algún día poderades sacar 28 discos como fixeron estes personaxes? Ora, yo non quero ser un pouco prepotente, nada, por el estilo, pero sacar 28 discos así porque si es tontería. Yo con un DVD me conformo. Tienen más gigas. Un bo apunte. Que poderíades meter no extra de no DVD? Hombre, Animales ya, tenemos varias canciones, podemos hacer más. Pero yo lo que creo es que lo que importa no son el tema de la canción, sino el propio contenido emotivo, lo que nos expresa la canción. Simplemente, ¿por qué? Porque la música tiene que ser algo más que sonidos, que do, re, mi. No. La letra también es música, ¿eh? Es como la poesía unida en un símbolo de sensaciones que, en fin, no puedo decir nada. Yo creo que solo hace falta escucharnos para saber a dónde podemos llegar. No quiero decir que podemos sacar 28 discos o 120, ¿Cal considerades que pode ser o voso próximo animal que saltará fama grazas ás vosas pezas? Pode ser unha xouba, quizás? Bueno, pois ahora que o dices tú, pois sí que pode ser unha xouba. Tampouco nos queríamos centrar no que ven sendo o tema dos animais, pero tamén nos podemos centrar no tema dos animais, como, eu que sei, un tema abstracto e etéreo da nosa música, da nosa producción. A xouba é tan importante, está tan inducida no noso subconsciente que pode sair a relucir, sí, en calquera do novo noso siguiente tema, por exemplo. En relación ao futuro a curto prazo, pensades sacar algún traballo, dar algún concerto? Bueno, non é tan fácil, nin é un pouco espontáneo noso, non? Temos outros proxectos aparte del Sandwich de Luis que tampouco podemos desvelar moito. Temos outras cousas que facer. Hai, por exemplo, mañá temos outra cousa que facer ao marxe da música, que tampouco se pode dicir ben agora porque non está totalmente confirmado. Entón, isto del Sandwich de Luis ven un pouco cambiante, como o meu acento, que a veces parece de un lado, a veces do outro. Eu creo que sempre está aí en torno a Lugo, Asturias, polo norte. Pese a que estuvetes vivindo unha parte da túa vida en Bratislava, non é? En Bratislava mismo non, na segunda dereita. Importante, bueno, vamos facer unha pregunta que lle podedes contestar ou non, sodes libres de facelo, un pouco máis seria, na que fala sobre que importantes publicacións musicais, cuxos nombres non citaremos, afirman que o grupo completo pasa por certos problemas de alcoholismo. Son certos estos rumores? Ou tú te lo crees? Home, non sei. Vos estades aquí, podedes desmentilo ou non. Ya, esas son as cousas que saen. Esas cousas son cousas que non hai que contestar. E eu as cousas del alcohol, de la droga, y para nada. Eu non contesto nada sobre estos temas. ¿Por qué? Porque me parecen tonterías, están riendo de nosotros. Es como, yo que sé, le dicen a Agüero que se quiere ir para Madrid, venga, hombre. ¿Qué cosas son estas? Pues son cosas parecidas. La gente le gusta hablar. La que no sabe hacer otra cosa que hablar, habla, ¿eh? La que sabe tocar, como nosotros, pues lo que hacemos, tocar, punto. Eu vexo que además de problemas co alcoholismo, tes problemas co micro. Puede ser, porque acostumbro a mirar para todos os lados, para as personas que falo. Entón o micro non está na dirección de todas as persoas que falo, por iso, sí, perdonen aos ointes. Notase que o teu é a flauta, non é? Por iso digo. Vamos a decir que algúns musicólogos vos tachan de raros. Vos que opinades respecto a isto? Digo eu, é que ten de malo ser raro. É moito mellor, oh si, sí, son un señor normal, que faz nada, que faz levántome, que faz durmo. Tú eres raro. Eu que son? O que pasa é que é moita envidia, eso que digo eu, envidia. Eu volvo a decir eu, envidia, envidia! Bueno, a ver se agora non temos esos problemas técnicos que tivemos antes, e sí que somos capaces de escoitar enteira a canción de O Oso Formigueiro. Por nada, pero isto parece mentira, estes problemas nunca nos xordiron, ni siquiera en Malasia, Malasia, mira que aquí parece. Pero non xordiron estes problemas, mira, flauto sona perfecta, Bueno, pois vamos alá, vamos a escoitar a El Sándwich de Luis e a súa canción O Oso Hormiguero, esta vez sí. Nació un lluvioso día 22 de abril. Su madre era una osa y su padre no era de aquí. Los osos de su pueblo no paraban de reír de aquel oso tan teipa y de su extraña nariz. Al oso chiquitito quería ser feliz, bailaba y se olvidaba que aquello era fingir. Un día cansado cambió su porvenir, cogió su bolso rojo y decidió partir. No es un oso cualquiera, hormiguero, hormiguero. Rehace su vida y empieza de cero, hormiguero. Ha escapado de su celda, hormiguero. ¡Hormiguero! Es el oso que más quiero, hormiguero. Su primer amigo torció su camino, el Juan jorobado lo metió en un fregado, al rey de la selva que metía hechis, recibía pasta y los quería curtir. Ese no era el camino, hormiguero. Hay otras maneras de ganar el dinero, farlopero. Meterse en las drogas no es nada bueno, farlopero. Farlopero. Hay el otro día que te vi en callejeros, farlopero. Pero tuviste suerte, esquivaste a la muerte. Un ornitorrinco te ayudó a dar el brinco y después de saltar, volviste a cantar. Magnífico oso, tu pozo fue un gozo. Y no es un oso cualquiera, hormiguero. ¡Hormiguero! Rehace su vida y empieza de cero, hormiguero. ¡Hormiguero! Ahí ha escapado de su celda, hormiguero. Es el oso que más quiero, hormiguero. Sencillamente genial. Creo que merece un aplauso, pero un solo porque gran calidad demostran estes artistas internacionais de Asturias. Contádenos, esta historia do oso farlopeiro está basada en unha canción autobiográfica? Bueno, relativamente. Teño un amigo que está facendo un programa de radio que lle pasou un pouco eso parecido. Despois, bueno, saliu de eso gracias a uns colegas cantantes que tiña, pero esa outra historia, tampouco me quero meter no tema. Bueno, e agora unha pregunta, xa estamos rematando con o noso tempo desta entrevista. Unha pregunta para Paulo, que non falou en todo o tempo. Que opinas do tempo? Bueno, eu, se non falei hasta agora, é porque son mudo, non? Entón, pouco falo, pouco podo aportar a veces. Pero bueno, para min é unha honra poder estar neste grupo, que me acollan aquí, sentirme un animal máis, poder olvidar os meus problemas familiares e de drogas, perdón, me emociono. Nada, que a música é unha saída, sobre todo falando de animais, pois é ainda máis bonita. Bueno, seguiremos dentro de pouco con Sándwich de Luís, agora imos escoitar un pouco máis de música. Yo, slick like Rick James when I hit. Super freak chicks, yo, I don't miss. Fix for your nose, my flows make you sick. Two chicks for me, none for you like Twix. Play with head like cleft guitar picks. Went from bottom bits to making hits and hollow tips, then shooting lips. Right? Handle our business, make sure it sits. Ride through the tunnels, the guest list. Light up your block with Roman candlesticks. Known to blow shows with pyrotechnics. Rapping about your whips while you're catching transits. Flying shorty gifts with checks from work. Your records sound like a demo that was yet not mixed. Your whole style broken, it should be fixed. Time running out as my Rolex tick. Don't get caught on the Av, it's too electric. What? My peeps who roam the streets, God bless they soul, may they rest in peace. There's those who finance and those who choose to lease. Whatever suits you, whether on the term of your lease. Different stroke for different folks, God. I refuse to go back and being broke, Lord. He got struck with lightning, he got hit hard. Face his 20 lights to maximum, his old life is scarred. The preacher's son and I came off to Santa Maria. 10 cases of Malta, caught the diarrhea. Load of refugees on the aircraft carriers. You say dirty cash, we never heard of you. You don't know me? You don't know me? Yeah, yeah. Watch your back, watch your side. Swimming with sharks, stringing like a hawk while they playing Mozart. No credential, get nowhere like Oslo. Send back to Frisco at the Regal Beagle. Swap it like Rico, on fire like Pyro. Frantic like a schizo, rougher than Brillo. He caught the rap like Donnie Brasco. Que podíamos escoitar era a canción Electric Avenue, unha versión feita da mesma canción do clásico funky casposo de Eddie Grant dos anos 80, que chegou a ser número 2 das listas británicas e estadounidenses. Falamos que era unha versión deste Electric Avenue feita por Pras dos Fugees xunto co Ziggy Marley é un dos moitos fillos de Bob Marley, chamado realmente David Nesta, é probablemente ao que mellor se lle dá a música. No tema colabora Pras, un dos que rapeaban no conxunto norteamericano The Fugees. Dez cousas que nunca se deben facer. Chamar a números de teléfono azar facendo enquisas sobre a forma de chamar aos disparos de Cristiano Ronaldo ás 4 da mañán. Dúas. Cando che entra a fame de borracheira e non hai nada na despensa, comer pan bimbo con salsa tártara e suavizante de flores para despois limpar a lingua con xabón lagarto e, emanando espuma pola boca, deixar o grifo aberto e inundar o teu propio piso. Número 3. Enfadarse cos presentadores da televisión ata amarrar un cabreo tal que acabes pegándolle cabezazos ao aparello, morrendo no acto e sendo noticia de cabeceira de España Directo. 4. Poñerse a xogar ao Mario Kart cando se debería estar preparando un programa de radio para o día seguinte. Sabemos moito nos desto. 5. Intentar pronunciar o nome do volcán que provocou a nube de cinza. Algo así. O próximo día traeremos un islandés que consiga pronunciálo. 6. Ir ao confesionario da catedral a confesar a túa homosexualidade. Número 7. Cocer merda e despois cheiralo. Quizás de aí se poida extraer esencia de vainilla, como fixeron como os tíos raros estes. Os gañadores do premio Ig Nobel. 8. Intentar que che dean unha proba de tarta de Santiago sendo estudante. Número 9. Entrar nunha rico taberna cantando o himno da lexión. E 10º e último, levar a un programa de radio a un grupo de enfermos mentais como Sándwich de Luis. Ata aquí, hasta esta nova captura de xoubas, pescamos moitas xoubas, en total 3. Sándwich de Luis que nos acompañaron durante hoxe. Tranquilo, Noé, non te inspires. Sabemos que reflexas a túa felicidade tocando a flauta. Moitas gracias por estar connosco neste día. Un placer. Achégate ao micro, Rubén, que senón non se te oe. Perdón, pensei que estaba activo o micro que xa me dixestes antes que non funcionaba. E nada, encantado de estar con vos. Somos ouvintes de sempre. Seguimos vos cada día. Bueno, que sepades que en breves actuaremos en un festival este, ¿cómo se llama? Ah, en Madrid, Rock in Rio. Sí, este. Así que les pasará por allí. Con Hannah Montana, tenía entendido, ¿no? Sí, después sí, de bueno. Eso, antes dos Jonas Brothers, vámonos. Muy bien, allí estaré para veros en primera fila. Sí, bueno, primera fila. Eu iré a ver a Hannah Montana, pero de paso, o sea, ya que puedo disfrutar del sándwich de Luis, pues mucho mejor. Por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Pois amigos Radio Vintes e amigos de Sándwich de Luis, vémonos moi pronto, a semana que ven a esta mesma hora, na seguinte edición de Xoubas, e deixamos vos cunha última canción do grupo francés de Hip Hop Maniacs que se chama Rhyme Shot. Cuídense. Yes, I do. It's a rap shot, you better kick in your dad. It's a rap shot, you better watch your mouth. It's a rap shot, and I beat you ass. It's a rap shot, y'all, it's a rap shot. It's a rap shot, you better kick in your dad. It's a rap shot, you better watch your mouth. It's a rap shot, and I beat you ass. It's a rap shot, y'all, it's a rap shot. The lips affect the rhymes and the rhythm. down. No, it's more like a funny and it's a strong. I'm cut the itch, fucker, like stainless steel. Yeah, I can beat every bone, can be, I'm unreal. May I always your respect, I'm a new MC. A frustrated dog, we're trying to get sick. You're sick, dude, come to the manual. Everybody suggesting you to come at home. They're all for school, will you be there after? Boy, so hard to keep calm from the loser. Attends, j'arrive, hein. J'arrive. Shot.